Раздзел 5. Этапы вялікай дрэсіроўкі. А сапраўды, як у вас з асабістым жыццём, пані тэлевядоўца? Калі мне споўнілася 32 гады, я зрабіла адкрыццё, якое тут жа і сфармулявала. Тая фармулёвачка бліскуча прагучала б у тэлеперадачы «Анатомія праблемы». Тутэйшая жанчына памірае двойчы. Упершыню гэта адбываецца, калі калега, раней ён вымаўляў тваё імя без дапамогі лагапеда, пачынае зваць цябе Ляксанна. Адчуванне, якое не дадзена зведаць ураджэнцы Нямеччыны ці, скажам, Францыі, дзе жанчыны і ў 70 застаюцца Марыямі, Барбарамі, Маргарытамі, няхай сабе з кіндарамі ды ўнукамі. А ў нас яшчэ ўчора ты была Каця, Юля, Наталка і раптам ператварылася, незалежна ад твайго знешняга выгляду, у безаблічную, бясполую, ніякую альбо наадварот па-хатняму свойскую, але ўсё адно Мігеру, Васільну ці Ляксанну. Уласны нафарбаваны рот здаўся мне тады ротам бабулькі, якая забылася ўставіць штучную сківіцу. Страта імені была трагедыяй не меншай, чым гітара, якая ўжо рассохлася на антрэсолях, хоць безумоўна ўсё ж такі мяшчанскага жанру. Памада закацілася пад стол, дзіўна, але я яе потым так і не знайшла. Цыліндрык падобны да залатой кулі, асабліва калі ўлічыць, колькі я за яе адваліла. Яшчэ адна куля ў чарзе стрэлаў, на якія жыццё, зларадна усміхаючыся, абвяшчае: у малако. Калі жывеш у такім горадзе, як Мірапольск, і маеш дакучлівую ідэю, каб мужчынскія нагавіцы ў шафе віселі, падрыхтуйся накідваць іх уладальніку на пысу хустку і абражаць свой слых імбецыльнай лагарэяй. Да таго ж мясцовыя сеньёры увіваюцца за малалеткамі, узяць хаця б Ярыка. Пакінуў сям'і двухпавярховы катэдж, гандлёвыя аперацыі на неасноўнай працы, зняў кватэру і атрымлівае асалоду з дзявуляй, маладзейшай за ягоную дачку. Кабеты за 40 у паніцы амалоджваюцца, садысцкія дыеты, пластычныя аперацыі, штаны ў абліпку, абцасы, шпількі, маркоўны колер валасоў алімоньваецца з хуткасцю святлафора. І ўсё для таго, каб ім уставіў які-небудзь менеджер, што ўяўляе сябе Чакам Норрысам. Неврозу дакучлівых станаў, які прынята называць каханнем, у мяне даўно не назіраецца, як і недахопу паклоннікаў, што заканамерна. На свяце ўраджаю маёй увагі дамагаўся загадчык свінафермы. Мірны аграрый палка дыхаў перагарам, уціскаючыся ў мой азадак сярод хлебных караваяў, якія чамусьці нагадвалі бутафорыю. А я не магла нават сказаць яму пару ласкавых, бо на нас нацэльвалася птушынае вока тэлекамеры, у якую трэба было ненапружана пасміхацца. Аднойчы на мяне паклаў вока дырэктар заводзіка пладова-ягадных вінаў, нешматслоўны, як майстар дзен. Верагодна, з-за прасветленасці ён увесь час паўтараў загадкавую мантру «гэтно». Мая адмова яго моцна шакавала, бо ён быў шчыльна абкладзены пладова-ягаднай гніллю пераспелых палюбоўніц з роднага прадпрыемства і нават з іншагароднага філіяла і лічыў сябе проста падарункам да жаночага дня. Седзячы на нарадах у адміністрацыі, я разглядывала тлустыя спіны, мясістыя шыі мясцовых начальнікаў, адчувала іх ліпкі, моташны страх перад начальнікамі вышэйшымі, кандыдатамі на іншы, лепшы партфель. Вось кім яны былі, тыя рэгіянальныя кадры, пакарыстаўшыся маімі паслугамі, не інтымнымі, барані бог, яны хуценька перадыслацыраваліся ў сталіцу з жонкамі ды палюбоўніцамі, дзецьмі жонак і палюбоўніц, катамі ды сабакамі жонак і палюбоўніц. Далейшы шлях да ўлады ім усцілалі сабой іншыя медыясірэны, сталічныя. У выніку барацьба з цялесным нізам і наркатычнымі мроямі, якія ён праецыруе, давалася мне ў прынцыпе без цяжкасцяў. Правільней сказаць, тыя чароўныя мроі пры адсутнасці герояў, што іх узбуджаюць, у маіх мазгах проста не ўзнікалі, альбо амаль не ўзнікалі. А потым я пачала працаваць пад кіраўніцтвам Зізюновіча, якому аўгураўцы адразу ж далі мянушку шалёны і зрабілася ўвогуле не да мрояў. Экзерсісы выпускніка Хабзы, так ПТВшнік з гонарам сябе называў, у хуткім часе здаліся нам дбаннем анёла над калыскай немаўляці. Пачаўся новы этап вялікай дрэсіроўкі. На тэлеканал прыйшлі іншыя людзі, шэф прывёў сваю каманду. І ўсё ж нешта неаспрэчна радніла новых работнікаў з папярэднімі. Цнатлівасць мазгоў і воз працы, які даводзілася за іх цягнуць. Сярод прыхадняў была правая рука шалёнага, ягоная намесніца Светачка. Акрамя бязглуздых патрабаванняў, Светачка вызначалася тым, што перажывала кожную абноўку на каляжанках як асабістую смяротную крыўду. Дамы тэлеканала хутка сцямілі, належыць поўнасцю стушавацца на тле гэтай гарпіі. Інакш працы па выходных будзе хоць ад баўляй, і да бабулі не хадзі. Менавіта выскачак у кароткіх спаднічках адправяць на нядзельнае пасяджэнне клуба бабулькі рэгіёна ў далёкую вёску, дзе на два дзясяткі жыхароў, у тым ліку адно немаўля, прыпадае 43 літры алкаголю, столькі штодня прадае мясцовая крама. А мінулы візіт здымачнай групы скончыўся ўцёкамі па датэрмінова зжатай ніве ад сякеры і белай гарачкі героя працы, пра якога патрабавалася наваляць бравурны сюжэт. Каляжанкі са стогнам улезлі ў пінжакі з падбітымі паралонам плячыма, туфлі на трывалых, як іх рэпутацыя абцасах. Гэткія бабулькі рэгіёна з апярэджаннем графіка. Спадарыні паслужлівасць і спадарыні пунктуальнасць, выбітныя ўдзельніцы прусачыных марафонаў, конкурсаў па высокіх палётах сярод бройлерных курэй. На модны прыкід мне было пляваць, затое ў прусачыных бягах я трымала бясспрэчнае лідарства. Гады дрэсіроўкі ў дружным зладжаным калектыве, цяпер ужо і з дапамогай нанатэхналогій, убіваюць у галаву сацыялізаванай жывёліне, што менавіта ёй трэба імітаваць. Прытым быць, што б там ні казала начальства, ужо не абавязкова, чым сучаснасць адрозніваецца ад кашмару майго юнацтва. Што ж, я не горш за іншых строіла з сябе тэлевядоўцу, камунікабельную, энергічна эмпатычную. Цяпер, калі натуральным чынам уявіць шалёнага з рогамі і капытамі, выдаю сябе за левую руку цемры. Жыў паводле легенды такі Гермес Трысмегіст, які адкрыў галоўны прынцып светабудовы наверсе, як і ўнізе. О, гэты тройчы алхімік дакладна мог бы працаваць на тэлеканале, дзе я і мае калегі рачкуем, не складаючы асноўнай сваёй зброі, светлых усмешак. Застаецца толькі зразумець, кожны з нас ужо легенда ці яшчэ стане ёю. Што-што, а наконт верху і нізу, ранжыраў і рангаў на аўгур ТБ ведаюць усё. Наш тэлеканал – сапраўднае гняздо гаргон, якія ўмеюць адзіным позіркам тэлекамеры ператвараць у камень чужыя кар'еры. але ж мы, здаецца, пра асабістае. Альтэрнатыўным яго варыянтам падзялілася са мной не для эфіру шчаслівая жанчына нумар 4. Тая самая, што абзавялася арміяй фалаімітатараў, каб не губляць час на жывых. Гэта, глядзі, Фрыц з Мюнхена, надзейны як палена, рока італьяшка, ну выліты як там яго акцёр спецыфічнага жанру. Вунь той парыжанін, капрызлівы чорт, імя яшчэ не прыдумала. Назаві Мішэлем, а капрызлівы таму, што малалетак яму падавай. Лічыць, што жыццё ў жанчыны заканчваецца ў 40 і здзіўляецца, чаму ты дагэтуль не ўсыпала сабе ў каву пачак рагіпнолу. І чаму ты такая з'едлівая? Ну хош, прывязу табе мамбу з Уганды. Сабе вязі. Дама сцвярджае, што такім чынам эканоміць час, нервы і здароўе, бо пазбягае дэпрэсій, залётаў ды венерычных хваробаў. Эканомнага з трох кветак, але разам з тым празмерна шчодрага букета, які дарылі ёй былыя мужы. Зэканомлены час яна траціць на вядзенне калонкі ў газеце для падлеткаў, дзе падстрыгае пад нуль мазгі сваім юным чытачкам, інструктуе, як найхутчэй выскачыць замуж, лепш рана, чым ніколі. Гоніць дзяўчатак у карак, не даючы затрымацца на сунічнай палянцы пад назвай дзяцінства. «Я лайна наелася, дык няхай і яны жаруць!» Зларадна кажа дама. Галоўны рэдактар калонку натуральна ухваляе. Крый Божа ад шлюбу з якім-небудзь вырабляльнікам пладова-ягадных. Такі саюз яшчэ мацней склейвае цябе з масай перамарожаных рыбінак у наледзі ўласнага соку. Калі б уласнага іранізуе тая, чыя прафесія патрабуе, каб яе голас у агульным хоры не адрозніваўся ад іншых галасоў.